Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Selamlar. Tamamen bir kaos içinde olan bir dünyada barış savaş görüşmeleri hiçbir sonuç alınamıyor. Bütün yalanlarla, dolanlarla dolu bir durum. Türkiye'de de karışıklık var. Ama anlatmaya, düzenli özetlemeye çalışacağız her zamanki gibi. Nereden başlayalım? Evet, yani Öcalan çağrısı ve sonrasında Kandil'in buna olumlu yanıt vermesi üzerine zaten sayfalar, ekranlar onu ağırlıklı olarak konuşuyor. Evet. İsterseniz oradan başlayalım. Bizim de lütfen. Bir klasiğimiz yani eski yani 22-23 yıl boyunca 2013-2014 notlarına, programlarına baktım. Yine biz bu meseleyi işte enine boyuna konuşuyoruz. Yine pozisyonlarımızı alıyoruz. Çünkü çok yoran bir konu. Sevgili Aydan Çelik'in dün gördüm bir çizgisi var T24'te. Barış güvercini yorgun. Yani bir hitap düşmüş. Türkiye'nin bu cumhuriyetin ilan edildikten sonraki sürece baktığımızda geçen 100 yıllık sürede yani 100. yılı Şeyh Seyit isyanı bugünlerde tam 100 yıl önce Şubat-Mart aylarında oldu ve bugün galiba da 3 Mart 1925'te takriri sükunla ilgili yani o çelik devlet şiddetinin kanunu görüşmelere işte bu aylarda bugünlerde hem bir yandan isyan devam ediyordu bir taraftan da Fethi Bey hükümetinin pasif bulan Mustafa Kemal yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin müfritleri denir aşırıları şiddet yanlısı olanlar İsmet Paşa hükümetini kurguladılar yani ve ülke o Mustafa Kemal'in deyimiyle bir mezar sessizliğine büründü. Bu kanayan yara yüzyıldır işte devam ediyor ve bugün gelinen noktada bütün kamuoyunu, fikri umumiyi bu yana sevk etmiş durumda. Tabii burada hani son dönemlerde bir turp siyasetin şeyine girdi. Turp'un büyüğü, Turp'un önemlisi. Öcalan açıklamalarında Turp'un en önemli Turp heybedeki Sırrı Süreyya'nın Öcalan'ın notunda gizli. Yani diyor ki bir takım şeylerin verilmesi lazım yani bu siyasal ve hukuksal düzenlemelerin olması lazım. Buna bağlı olarak bu süreç gelişir. Bizim de yani yıllardır gözlemlediğimiz verilen sözler ve geriye düşünülen süreçler sonucunda on binlerce insanın katledildiği, öldürüldüğü, şehit olduğu neyse terminolojiye herkesin baktığı yerden şey oldu. Onlar da şehidimiz diyor, bunlar da şehidimiz diyor. Ama bu kadar insan kaybına ve maddi kayıplara sebep olan bir süreç. Tabii ki yani... Yani tarih böylesine durumlarda yaşanan tecrübeler nedeniyle bazen tarihin yanlış tarafını düşebiliyorsunuz bir gazeteci, yorumcu olarak Türkiye'de entelektüellerin sık sık düştüğü bir şeydir bu. Tabii ki bir kısmımız son derece yaşadıklarımızı 100 yıllık bu tarihe baktığımızda, son yıllara baktığımızda 2014, 13, 15 şeylerine baktığımızda, kendi program tarihimiz üzerinden baktığımızda bile bu ihtiyatı elden bırakmak istemiyorsunuz. Çünkü bu düzenlemeler yani meclis ve iktidar tarafından düzenlemeler yapılmadığı müddetçe ki bu yasalarda ve anayasada bir takım düzenlemeleri gerekli kılıyor. Bu payı korumak isteği içerisinde oluyorsunuz. Ama gerçekten barış güvercini çok yorulmuş durumda. Bu konuya ilişkin uzun yıllardır konuşan insanlar olarak biz de yani ben kendi hesabıma ihtiyatlı olmayı tercih edenlerdenim. Çünkü çok acayip şeyler yaşadık. Ama yani şeye geleceğiz yani Turp'un Öcalan'ın o kısa notunun daha da genişleteceğiz ama iki konuya izninizle dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, Lütfen. geçen haftakinin bir anlamda tekrar ve devamı olacak. İşte geçen hafta dünyadaki büyük güçlerin birbiriyle olan ilişkilerinin değiştiğini, damların değiştiğini, işte ittifakların sarsıldığını ve değiştiğini işaret edip büyük bir otokrasi var dünyada. Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri. Bu otokrasi kuşağının içine başkalarını da dahil edebiliyorsunuz ama bu otokrasi kuşağının içinde bir takım bilhassa Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerde buralarda bu ittifaklarda pişenlerin komşuya yani küçük ittifaklara da düşebileceğini, bunun Türkiye'nin bu tür oluşumdan bir takım paylar alabileceğini, fırsatlar yaratabileceğini söylemiştik. Bu aslında yani hem Türkler için de bu ortam, otokratik ittifakta pişenler hem de Kürtler için de bir takım fırsatlar yarattığını görüyoruz. Bu hususta özellikle bir gelişmeye dikkat çekmek istiyorum. O da bizim 1973 yılından itibaren iki hatlı çalışan Kerkük Cumurtalık, Kerkük Ceyhan hatları dediğimiz petrol taşıma borularımız vardı. Bu 2010 yılında bunlar yenilendi hatırladığım kadarıyla. Şimdi bu Orta Doğu'daki 2010-11 Arap ayaklanmaları, baharı neyse IŞİD'in ortaya çıkması falan nedeniyle bu tarih boyunca da yani mesela Saddam Hüseyin için ambargo getirilirdi. Bu boru hattı çalışmazdı. İşte savaşlar, saldırılar bu boru hattının zaman zaman kesilmesine yol açardı. Ama Türkiye ve Irak bundan önemli ölçüde yararlanan ülkelerdir. Zaten boru hatlarının bu iki ülkeden geçiyor. Şimdi son yıllarda şöyle bir gelişme oldu. Özellikle Bağdat, Irak merkezi yönetimiyle Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi arasında çıkan bir anlaşmazlık vardı. Çünkü 2014 ile 18 yılları arasında Kürt bölgesel yönetimi ile Türkiye bu ticareti yaptı. Ve Irak merkezi devleti biz payımızı alamadık arkadaş deyip bunu uluslararası tahkime gitti ticaret mahkemesine. Sonuçta Türkiye bir tazminatla mahkum oldu ve sevkiyat da kesilmişti. 2 yıldır bu sevkiyat yapılamıyor. Şimdi son gelişmeler ışığında ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu boru hattının çalışmasına ilişkin bayağı bir baskısı oldu taraflara. Özellikle de Irak merkezi yönetimine hatta bunu çalıştırmazsanız size yaptırım uygularım diyebilecek kadar ileri gittiği de iddia edildi. Şimdi efendim bu 960 kilometre uzunluğundaki Kerkük Ceyhan boru hattı pek yakında bugün yarın öbür gün neyse faaliyete geçecek konumda. Bu anlaşmalar pürüzler giderildi. Yani tam bu çağrıların öncesinde onarım tamamlandı. Tabii bu tür saldırılara da uğruyordu. Kesintiler nedeniyle hatların onarıma tabi tutulması gerekiyordu. Türkiye bu onarımları yaptı. Ve boru hattı şu anda işletmeye hazır bir vaziyette. Bu hat küresel petrol ihtiyacının %50'ını karşılayabilecek kapasitede. Böyle ihmal edilecek bir boyutta bir hat değil. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hattın çalışmasını istemesi, Kürtlerle Türklerin bu hattı çalıştırın hem de Irak merkezi yönetiminin İran'ı kesmek için yapılan bir şey, baskı. Petrol ihracatının azalmasını istiyor Amerika Birleşik Devleti İran'ın. Yani bu anlamda bir arz talep dengesine etkisi olabilecek bir hat. Irak'ın petrolden sorumlu Bakan Yardımcısının geçen hafta açıklamasına dayanarak bu bilgileri aktarıyorum. Bu günde şu halihazırda hemen de 350 bin varil petrol gönderme kapasitesine sahip. Bu Kerkük'teki bu hatlardan Ürdün'e de gidiyor. Irak da yararlanıyor ve aynı zamanda Türkiye'ye yararlanıyor. Kalan da Ceyhan'dan gemilerle başka ülkelere uzaklaştırılabilen böyle bir çeşitli pompalama istasyonlarına sahip bir boru hattı ve buna ilişkin anlaşmazlık çözüldü. Bunu ilgililerden, Türk iki tarafında yetkililerinden bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu noktayı, bu tür gelişmeleri bu barış paketinin içerisinde yine yani bu paspartunun içine yerleştirirken bir takım şeyleri, bunları da görmek lazım. İki boru hattı var ve bunlar 1977 ve 78'de açılmıştı. 620 kilometresi Türkiye'de, 350 kilometresi de Kürdistan bölgesinde bulunan bir şey. Dolayısıyla bunu da bir kenara not etmemizde fayda var. Sonuçta yani Suriye tarafında da işin önemli bir rezervlere sahip olunan bölge SDG'nin bulunduğu, YPG-SDG kuvvetlerinin bulunduğu yerde çalışıyor. Burada da bir Amerikan firmasıyla Kürt şirketi birlikte işletiyorlar. O da Amerikan Hazine Bakanlığı'nın ve Amerikan yönetiminin özel izniyle gelmiş bir şirket. Dolayısıyla eğer bu süreç işlerse yarın işte Kürdiş, Türkiş petrol kampaniler bu bölgede daha fazla aktif yer alabilir. Kim bilir, belki bugün taraflardan oralarda Murhas Azalar filan da görebiliriz. Yani bu tarihi konudaki barışa gidiş formülünün gene fosil yakıtlardan mı geçtiğini. Evet, ben de, yani Çok fosil ilginç. yakıtlar bölgesi burası, yani malum dünyanın en zengin yatakları burada ve Kürdistan, Irak Kürdistanı'nın geliri bu. Bununla geçiniyor. Bundan yararlanan legal, illegal çok yapılar var. Ve bu bölge petrol olmadan ayakta kalamıyor. Silahlar nasıl alındı, savaşlar nasıl, bunlardan yararlanıyor. Ve kaçaklı petrol sevkiyatı ve üretimi yıllardan dile gelen hususlardandır. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu dünyada işte yeni dengeler, yeni ittifaklar, yeni aktörler, yeni döneminde bu otokratik ülkelerin de buralardan, yani Türkiye'nin de bayağı çeşitlendirdi Türkiye. Bu petrol ve doğalgaz şeyini son yıllarda burada bir atağa kalktı. Zaten biliyorsunuz bu Avrupa'nın beli büküldü doğalgazdan. Rusya'nın doğalgazı hala alıyor belli miktarlarda da, ama maliyetlerini çok artırdı ve resesyona gitti. Almanya başta olmak üzere çok etkilendiler. Nükleeri olduğu için Fransa daha az etkilendi, ama İtalya'sı falan çok etkilendiler. Yüksek maliyetler ile çalışan ekonomiler haline gelince de bu da resesyonla sonuçlandı. Trump'la şey bir araya gelir, Putin şey yaparsa Amerikan ambargoları da kısmen kalkacak. Blokajlar da kalkabilir. Yani paralarına, altınlarına da, yurt dışı varlıklarına, Amerika varlıklarına da el konulmuştu. Ondan sonra daha da durum çok farklı bir boyuta geçebilir. Önümüzdeki günlerdeki görüşmeler bu çerçevede de işte Kürtlerin ve Türklerin hep böyle bu çatışmalar, bu bir ittifak, bu değişimlerinden yararlanacağı, hem Ukrayna'daki savaşın sona ermesi, hem Suriye. Gerçi Suriye'de de son günlerde bu Dürzi gruplarla yeni yönetim arasında bayağı bir ciddi bir çatışma başladığını okudum. Bayağı bir ciddi ölümlü bir çatışma var. İsrail tarafı da bu işe el koymuş durumda. Yani barışın arkasında, barış temasının arkasında dediğiniz gibi fosil yakıtlarla, ki bölge ekonomilerini ayakta tutan silahlı devlet dışı yapılar olarak nitelendirilen yapıları da ayakta tutan en önemli unsur fosil yakıtlar. Dolayısıyla bunu da eklememizde fayda var, yani bütün bu şeye, manzaraya. Evet, çok iç acıcı bir şeye gidiş var mı bilmiyorum. Bir genel Kayıtsızlık da yani ortalama bir Türkiye Cumhuriyeti'nden şehirde yaşayan insanlarda bir bu konuyla ilgili bir hareketsizlik var mı yok mu o tartışılıyor bazı medya organlarında. Yani barışla ilgili Evet. yerde. Vallahi işte bu artık hani bir konu çok masaya gelip gidiyor. Yani şu yakın tarihimize baktığımızda bir yorgun insanlar inandırıcı bulamıyor. Yalancı çoban hikayesine döndük bu mevzu. Yani kaç kez gitti geldi bu konu. Arada binlerce insan öldü. İşte hapishaneler dolu. Samimi de bulunamıyor. Neden? Yani otokratik ittifaklar bir demokrasi sorununu çözebilir mi? Yani bu başlı başına bir soru. Ve Türkiye'ye baktığımızda işte otokratik karakterler sırasıyla koyalım. Yani işte rejimi iki ortağı. Değil mi? Cumhurbaşkanlığı hükümetinden otokratik. Eğer karşı tarafın işte önde rapo diyor, o da bir otokrat lider. Hem de bayağı bir otokrat lider. Ve bu kuşak bu sorunu geniş kitlelere yaygınlaştıramıyorsa o mesele aslında başından itibaren ki bir takrir-i sükundan söz ettim. Yani otokrasinin temelidir yani. Tek parti yönetimi. Dolayısıyla bu yüzyıllık mesele de bu otokratik liderlerin bir çözüm aşamasına gelmesi. O yüzden kamuoyu nezdinde yani eski deyimle efkari umumiye buna yorgunluğu ve de inandırıcılığı konusunda daha somut şeyler beklemesi. Yani yarın gelir denir ki evet bunlar işte silahları bırakıyor. İşte bir yıl şey dönüyor silahları bırakmak. Feshetmek silahları bırakmak mı? Çünkü daha önce birkaç kez feshi olduydu PKK'da hatırlarsınız. 2002-99 KADEKO diye bir isim çıktı. O tutmadı. Yani marka ismi olamadı. PKK'da yeniden karar kıldılar. Dolayısıyla kamuoyu da bundan dolayı olabilir Ömer Bey ilgisizliğini. Zaten Türkiye güçlü bir kamuoyu Tanzimat'tan bu yana oluşamadığını söylemek pekala mümkün. Böyle Bak şey bu kamuoyu ilgisizliğinde temel faktör tabii ayrıntıların bilinmemesi tabii var. Yani işte ilgisi, bir asimetrik bilgi var. müzakere Bilgi sürüyor. eksik. Bu aslında bir yönüyle Türkiye koşullarında normal. Evet hem otoriterlikten kaynaklanıyor hem de mesele şu anda anlatıldığı kadarıyla bir ateşkes sürece. Yani herkesin dahil olabileceği bir şey değil ateşkes ya da PKK'nın ve PKK'nın silah bırakması meselesi. En son hafta sonu biz bunu şu ana kadar duyurmayı unuttuk ama ateşkes ilan etti. İşte en üstü düzeyde PKK açıklama yaptı. Yürütme komitesi şey demiş işte APO'nun barış ve demokratik toplum çağrısını hayata geçmesinin önünü açmak için bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Bundan öte silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak APO'nun pratik öncülüğü gerçekleştirebilir diyor. Sırrı Süreyya Önder de bir açıklama yaptı. Bu hafta yani bu meselenin diğer demokratik adımlarla nasıl ilerleyebileceği konusunda tabii soru işareti vardı. Bu sadece bir silah bırakma şeydi. Bu hafta önümüzdeki hafta birçok şey netleşecek diye hafta sonu Sırrı Süreyya Önder böyle bir açıklama yaptı. Daha kontrollü bir rahatlama süreci tırnak içerisinde o da söyleniyor. Bunun adımlarının tabii devamının gelip gelmeyeceğini göreceğiz ama bir yandan da tabii çatışma çözümleri süreci sorunsuz ilerlemiyor. Şimdi Kolombiya'da da biliyorsunuz tekrar çatışmalar başladı. Ya orada silah onlar çok daha Çok eski ki bir iç evet. savaşın tekrar şiddete dönülmesi Tabii böyle şeyler olabiliyor yani deneyimi geçmişte yaşanabiliyor, Türkiye'de de evet. oldu doğru bundan sonra da olabilir evet böyle bir potansiyel var ancak şu anda görünen çok ciddi bir iki tarafında yani ciddi bir şekilde ilerledi. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan bile bu süreci sahiplendi. Gereken adımları atarlarsa demokratik siyasetin önünde rahatlama olur tabii diye de bir açıklaması var Erdoğan'ın. Güzel. Bunlar güzel şeyler. Yani Tabii. dediğim gibi 2013-15 sırasında da Erdoğan'ın ve AKP iktidarının sözcülerinin şeylerini ortaya koyalım, gelişmelere bakalım. O yüzden yani bunları tecrübe ederek yaklaşmak, gitmek gerekiyor. Ama dediğim gibi esas mesele yapılacak olan düzenlemelerdir. Nitekim vatandaşlıkla ilgili Binali Yıldırım'ın geçenlerde bir açıklaması oldu. Bu değişebilir anayasadaki bu tanım, Türklük şey var ya maddesi filan. Yani ama biz çok ağzımız yandığı için pek çok konuda bu ihtiyatlı bir iyimserliği benimsemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve masaya bir şey gelmeden ve açıklık olmadan da böyle çok yüksek beklentileri sunmanın da alemi yok. Ama arka planda bir takım gelişmeler, hatta bir, hani şeytanın avukatlığını yapayım da sorayım. Yani bu gelişmelerin arkasında başka bir ülke garantisi var mı? Gözetimi var mı? Genelde bu tür işlerde, bu tür gelişmelerin arkasında bazı ülkeler yardımcı olurlar. Yani dolayısıyla böyle bir garanti var mı? Bu garantinin kim olacağı da belli. O anlatımlardan zaten çıkıyor. Ya öyle bir ülkedeyiz ki bir şirketin içinde Ramazan ayı anonsu üzerine bir CEO gözaltına alındı ya. Evet, burada hakikaten Ya görülmüş. abuk bir şeyde yaşıyoruz. Ben Yani bu mutlaka bir ülke olması gerektiği meselesini tam anlamadım. Mesela Kolombiya'daki süreçte sanırım böyle bir şey ülke, hatta sol bir işte iktidar uzun süre sonra geldi. Öyle pek Amerika ile de arası iyi değil falan. Yani mutlaka oluyor mu diğer bir şey süreçlerinde böyle miydi? Bir Galiba takım dönüş. müzakereleri yöneten olabiliyor. Hani Oslo falan yani Valla daha. mesela sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada Kürtlerle ve Türklerin artık anlaşması gerektiğini, mesela şeyi hatırlayalım. Barzani ve Talabani'nin Kuzey Irak Kürt Federasyonu, Kürdistan Hükümeti kuruluşunu kimin gözetiminde oldu o zaman da? Evet, Amerika Birleşik Devletleri vardı, Batı vardı. Yani bu kötü bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani o önemlidir. O kadar bilgisizliğe sahibiz ki. Yani uzun yıllar bu Öcalan ve ne yaptı? Yani dünyanın her kendi savunmasında da var. Başka ülkelerin istihbaratlarıyla da bir çalıştı. Bu tür aktörlerin, bu tür yapıların bütün dünya şeyleriyle ilişkileri vardır. Dolayısıyla yani benim söylemek istediğim şu. Bu gelinen noktaları yok saymak değil. Bu önemli ama aktörlerin daha önceki durumlarını bildiğimiz için. Yani 2 gün önce bu TUSAŞ saldırısı oldu. Her hafta, bak bu haftayı merak ediyorum. Ben izliyorum arkadaş. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü her hafta bir liste veriyor. Irak ve Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı. Evet. Görüşmeler devam ediyor. Onlarca insan. Kent uzası operasyonu yarın sonra eriyor mu? Ermeyebilir. Yani şimdi kontrollü dedikleri, buna dair çokça analiz çıkıyor zaten. Bu sürecin geçmiş süreçten, yani AKP'nin iktidar neredeyse kaybetmesine sebep olan süreçten farklı olacağı, bu sefer daha sıkı bu işi yürüteceği söyleniyor. Yani tamam işte bu söyleniyor. Ben daha bu ciddi Ömer Bey'in söylediği gibi ciddi bir bilgi eksikliğine sahip. Arka planda bir takım şeyler yapıldı da ön tarafta yavaş yavaş takdim ediliyor olabilir. Bu bir strateji olabilir. Arka planda anlaşıldı. İktidar kanadına sunuldu. Onlar kabul etti. Şudur değişiklikleri yapacağız dendi. Ama sonuçta bir milliyetçi söylemin hakim olduğu bir ülke burası. Ve yıllarca da bu kamuoyu bununla yoğruldu. Bunu belki bir algı psikolojisi üzerinde bir çalışma santim santim olabilir. Belki böyledir bilemiyoruz. Ama bizim bunlara bilgi eksikliğine ihtiyacımız var. Nitekim ben bir de şunu da dikkat çekeyim. Bu böyle bir tehlikeye dikkat çekeyim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi son derece daha önceki performanslarına göre olumlu yaklaştı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir özellikle Ankara Belediye Başkanı'nın temsil ettiği gruplar buna karşı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte zaten kristalleşmeye başlıyor adaylar. Burada CHP içerisinde yani iktidar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Evet, Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül'ü dinledik bu sefer de. Kendisi 76 yaşında hayata veda etmiş önemli şarkıcılarından ve müzisyenlerinden bir tanesi Türkiye'nin. Bu çaldığımız da Sabahattin Ali'nin hapishane şarkılarından beşincisi ya da Aldırma Gönül diye biliniyor. Sinop hapishanesinde yatarken 1933 yılında yazılmış bir şiir. Sinop cezaevinde hükümlü bulunduğu sırada Sabahattin Ali'nin yazdığı ve adlandırmak yerine numaralandırdığı Hapishane Şarkısı adlı 5 şiirin sonuncusu ve en bilineni, toplam 5 dörtlükten oluşan bir şarkıydı. Ona da bir Edip Akbayram'a da Sabahattin Ali'ye de birer günaydın diyerek bitirmiş olalım. Birazdan haftanın karikatürlerine geçeceğiz ama İzel Rosenthal bulunamıyor. Biz onun gönderdiği notlardan haftanın karikatürlerini tartışmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. Özdeş Özbay ile birlikte şimdi ara. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.